کیا فرانسیسی انٹرنیشنل بینڈز کے کپڑے یا اس طرح کی چیزیں پہننا جائز ہیں؟ لباس کے بارے میں نے پچھلی مجلس میں بھی گزارش کی تھی، لباس اگر ساتر ہو، ساتر کا مطلب پردہ پوشی کرنے والا، اور اگر انسان کسی بھی ضرورت کے تحت پہنتا ہے، کافروں سے متاثر ہو کے نہیں پہنتا، اور پھر ٹائٹ لباس نہیں پہنتا، تو کوئی بھی لباس ساتر پہنا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے وہاں تین باتیں بیان کی تھی، پہلی بات اس بات سے متاثر ہو کے کوئی لباس میں پہنے کہ یہ فلاں کافر نے پہنا ہے، جب متاثر ہوگا بن تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وحشر معہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری بات، اتنا ٹائٹ لباس نہ پہنے، مرد اور عورت تو ویسے ہی پردہ ہے، کہ جس سے اس کے جسمانی خد و خال نظر آئیں یا اس کا پردہ نہ رہے، تو ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔ اور تیسری بات، وہ لباس جو کافروں کا لباس ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو زرد چادریں مجھ پر، تو فرمایا لا تلبسهما فإنهما لباس الكفار، یہ لباس نہ پہنو کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ میں نے کہا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ رنگ اتار دوں زرد؟ قال لا بل احرقهما، ان کو جلا دو۔ تو کافروں کا لباس اور ان سے متاثر ہو کے مشابہت کرتے ہوئے لباس پہننا، یہ ٹائٹ لباس پہننا یہ جائز نہیں۔ اگر آپ پینٹ ہے یا اس طرح کی چیز پہننا چاہتے ہیں، اگر وہ کھلی ہے اور پردہ پوشی کرنے والی ہے، ٹائٹ لباس نہیں ہے، تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ ترکیہ کے مسلمانوں نے سب سے پہلے اس کو پہنا، اور کب پہنا؟ جب وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ تو شریعت نے جو اصول بیان کیے ہیں ان سے انسان کو اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض ایسے لباس ہیں، جیسے کہ اتفاق سے بات آئی لیکن بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے اس طرح کی بات سنتے سناتے، ٹائی اب ایک مجبوری بن گئی ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائی یہ مسلمانوں کا لباس تو نہیں تھا۔ ٹیٹنس نے جب 11ویں صدی میں 100,000 عیسائیوں کو ذبح کیا تھا، تو اس وقت بچے کھچے جو عیسائی تھے، کسی نے لکڑی کی سلیب بنائی، اور جو باقی بچے تھے اس نے کپڑے کی سلیب بنا کے اپنے گلے میں ڈال دی تھی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اس لیے مسلمان اس سے گریز کرتے آئے ہیں، اور گریز کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بصیرت کی باتیں جو مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہیں، ان سے گریز کرنے میں ان کو تعمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی خوبصورت انسان نہیں تھا، آپ نے کیسا لباس پہنا، صحابہ کرام نے کیسا لباس پہنا۔ تو ہم اگر اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کرام کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس لباس کو پسند کرنا چاہیے۔ خود صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرتاج رسول پگڑی بھی پہنا کرتے تھے، صحابہ کرام کے بارے میں قلنسوا ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے یہ بات سمجھائی تھی، ان اللہ احق من تزیننا، لوگوں اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اگر تم لوگوں کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتے ہو کہ ہم نے فلاں سے ملاقات کرنی ہے تو اچھا ڈریس ہونا چاہیے، اور سمجھ آئے کہ یہ ایک سمجھدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جب اس کی عدالت میں پیش ہوا جائے تو انسان احسن حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نماز کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ